co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A ten zaczniemy od wspomnienia Edwarda Dwórnika, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych, zmarł w wieku 75 lat. Później zajrzymy do Radomia, gdzie rusza konwencja wyborcza PiSu, w tym serwisie także relacja z Gruzji. Trwa tam liczenie głosów po wyborach prezydenckich. Był jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy. W wieku 75 lat rano w Warszawie zmarł Edward Dwórnik. Krytyk sztuki Monika Małkowska zwraca uwagę, że był to człowiek bardzo towarzyski i tytan pracy. Dla niego bożyszczem, dość wcześnie odkrytym, bo jeszcze podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych, stał się Nikifor Krynicki. To od niego podchwycił pewną manierę, sposób, przy czym oczywiście to nie były kopie Nikifora, tylko jego własne wersje, i zauważył, że takie proste działanie, proste formy, właściwie realistyczne, ale bez światłocienia, niewylizane, obwiedzione konturem, że to jest to. To można fantastycznie pokazywać rzeczywistość. Monika Małkowska dodaje, że dla Edwarda Dwórnika nie było trudnej stylistyki. Od figuracji w pewnym momencie przeszedł do monumentalnych obrazów malowanych plamą. Potem przeszedł do cyklu mórz, gdzie wypełniał całą powierzchnię obrazu jednolitą, falującą, błękitną powierzchnią. Czyli to właściwie taki ogrom oceanów, mórz, a nie pejzaż. W pewnym momencie zapragnął spróbować pollockowej abstrakcji. Miał do siebie ironię, jednocześnie bardzo się traktował serio i swoją sztukę. Edward Dwórnik uchodził za jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. Jego prace cechuje specyficzne połączenie realizmu w przedstawieniu świata z symbolizmem, a także gorzkie poczucie humoru. Teraz w tym serwisie Radom i Ogólnopolska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiadano, że wezmą w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes partii Jarosław Kaczyński. Od razu przenosimy się na miejsce, tam jest Anna Orzeł. Powiedz, jakie są cele tej konwencji? No po pierwsze chodzi o to, żeby podsumować wszystko to, co przez ostatnie tygodnie działo się w całym kraju w czasie samorządowej kampanii wyborczej. Nie bez znaczenia jest to, czy Radom jest miejscem, które wybrano celowo, ponieważ tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata na prezydenta i ten kandydat zmierzy się z obecnie urzędującym Władysławem Witkowskim w drugiej turze wyborów. Chodzi o to, i to jest ten drugi cel, żeby udzielić Wojciechowi Skurkiewiczowi silnego wsparcia, stąd obecność właśnie prezesa partii, premiera, marszałków Sejmu, Senatu i wielu ministrów. Wojciech Skurkiewicz, tak jak mówiłam, walczy o fotel prezydenta miasta, walczy z kandydatem popieranym przez bardzo szeroką koalicję od Platformy Obywatelskiej przez Nowoczesną, poprzez Lewicę i PSL, a na bezpartyjnych skończywszy. W związku z tym, jak on sam mówi, stąd taka mobilizacja w obozie rządzącym. Radom jest szczególnym miejscem na mapie kraju i tutaj przecież nie zapominajmy, jesteśmy 14 miastem pod względem wielkości, liczącym blisko 220 tysięcy mieszkańców. Dlatego też moim pragnieniem jest, aby wygrać w Radomiu, aby zmieniać Radom na lepsze. I cieszę się również, że jest to doceniane i przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że jest to doceniane również przez premiera Mateusza Morawieckiego i wielu ministrów. Radosława Witkowskiego w pierwszej turze poparło 45,6% głosujących, a Wojciecha Skurkiewicza niewiele ponad 40%. Z Radomia Anna Orzeł, dziękujemy za te relacje. W Gruzji zakończyły się wybory prezydenckie. Trzy sondaże Exit Poll różnią się znacząco od siebie, dlatego do tej pory Gruzini nie wiedzą, jaki jest prawdopodobny wynik głosowania. Według gruzińskiej firmy Psychoprojekt w pierwszej turze zwyciężyła kandydatka popierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie Salome Zurabiszwili. Zgodnie z tym sondażem zdobyła ona 52% głosów. Na drugim miejscu znalazł się kandydat opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego Grigo Vashadze z poparciem 28%. Z kolei według amerykańskiej firmy Edison Research na 3 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych Salome Zurabiszwili miała 40% poparcie i również 40% obywateli popierało Grigoła Vashadze. Trzecia gruzińska firma BCG podała, że na 4 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych wygrywał Grigo Vashadze z poparciem 37%, a Salome Zurabiszwili miała poparcie na poziomie 34%. Według dwóch ostatnich sondaży Gruzinów czeka druga tura wyborów. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja z Gruzji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nobilitują to studio także. Tu zdarzały się rzeczy absolutnie niesamowite i mam nadzieję, że dzisiaj też coś takiego się zdarzy. Jeszcze jedno słowo. Mam nadzieję, że słuchali Państwo tego cyklu wspomnień na temat koncertów w Trójce w porannej. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze tylko 3 dni. Stamtąd dowiedziałem się takich rzeczy, których nie wiedziałem, chociaż jestem tutaj cały czas na bieżąco. Chodzę tutaj przez to studio często. Proszę posłuchać jeszcze jutro i pojutrze i popojutrze. Wspominanie muzyków, artystów, a także dziennikarzy, którzy związani są z tym studiem od lat. Kto wystąpi dzisiaj? Dziękujemy Jankowi, że zdecydował się na taki krok, żeby uświetnić 30-lecie koncertów w Trójce. Jan Borysewicz będzie gospodarzem dzisiejszego programu i on będzie zdradzał wszystkie tajemnice, o których do tej pory nie mogliśmy mówić, przedstawi gości. Ja tylko powiem, że będzie trochę Lady Punk, ale trochę solowych nagrań Janka. Przyjmijmy go ciepło. Jan Borysewicz. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję. Czasami chce się być. Sam pomyśl, jak długo można w snu się żyć. Z piątku na sobotę idzie raz w kawałek. Zabłąkany motyl, mała Lady Punk. We włosach paciorki i niebieskie brwi. Złocona żyletka chrapie kurtki lśni. Po koncercie pod fotelem jak uparty czeka psia. Aż idą z gitarą wreszcie daje znak. Szanowni Państwo, tak to się właśnie zaczęło tym utworem. Moja droga artystyczna i dzięki Trójce również. Wychowałem się na tej radiowej Trójce jak większość moich fanów. I wiele z tych utworów, które jako pierwsze skomponowałem, pojawiły się właśnie na liście przebojów. Część z tych utworów dzisiaj zagramy. Mam też wspaniałych gości, których powoli będę przedstawiał. A teraz jeszcze wrócimy do takiego utworu, który mnie zawsze porusza i mam nadzieję, że Państwa również. Okej. Okay. Wciąż jestem obcy. wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. Dziękuję. Prawda, że uroczy cały czas. Dziękuję bardzo. Pierwszego z gości, którego chciałem przedstawić, jest to znakomity basista Michał Grot. Zagramy teraz utwór jako pierwszy. Brawo, Michał. Jako pierwszy utwór z tego koncertu, który pochodzi z mojej pierwszej płyty Wojna w mieście. To będzie tytuł Lubię te noce. Okej. Johnny, który to klawisz? Spada do mnie ciemną nocą, połama mi kusząc mnie. W oczach kinowaty mocy, oczy te zwiastują grzech. Wtedy nagle biją dzwony, dając mi wyraźny znak, by do lotu unieść dłonie i kuszącym lotem spaść. Dźwięków hojny dar. Dusza moja nieprzytomna, tak zniewolił mnie jej czar. Lubię te noce. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Chciałbym teraz na scenę zaprosić znakomitego skrzypka Adama Bałdycha. Jestem wdzięczny Ci, że przyjechałeś do mnie. Dziękuję bardzo, Adam. Super. Następny utwór nosi tytuł Stożek. Cudownie, prawda? Dzięki, Adam. Następnym naszym gościem, kolejny znakomity gość, jedyna kobieta w tym towarzystwie. W zasadzie jesteśmy, tak w tym samym czasie zaczynaliśmy naszą przygodę z muzyką i chyba się dobrze trzymamy. Małgorzata Ostrowska. Thank you.

i jeszcze wspaniały gitarzysta, który czasami występuje również ze mną. Znam go od dziecka, ponieważ grając z Włodką Sufera przyjaźniłem się z jego tatą Krzysztofem Cygowskim. Bardzo często przesiadywałem u nich w domu. Było ich dwóch małych, wspaniałych chłopców, wyrośli na wspaniałych muzyków. Czasami się spotykamy i muzykujemy razem. Jest mi bardzo miło, że jesteś, Wojtuś, z nami. Wojtek Cygowski. Politycznych rozsad na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy riff i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko cię zacieszy, dzieje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy dzień. Nie boimy się załamania dusza, pana nowy dzień, a zawierucha pucha. Weź głęboki wdech, wszystko to co cieszy, dzieje się nie w głowie. Słodkie jest jak pana nowy dzień. Drugi Dzięki, Wojtek. Wojtuś do nas jeszcze wróci. Piotr przyjechał z cudowną swoją córeczką. Naprawdę było pięknie. Dobrze, że zaśpiewał i szkoda, że już musi jechać. Naprawdę. Dzięki, Piotr. Kochani, teraz w zasadzie pierwsza moja kompozycja, która spowodowała to, że opuściłem wspaniały zespół Budka Suflera. Jest to utwór Nie wiesz indy kobiecie. I potem już postanowiłem prawda, pójść w swoim kierunku. Trudno, takie życie, no. Natomiast, o właśnie, mamy gościa, Maciej Maleńczuk. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok, prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Ha!

Pięknie, Adam, dziękujemy bardzo. Wielka przyjemność grać z takim muzykiem, naprawdę. Na saksofonie Marcin Nowakowski jeszcze jest z nami. Czasami się zapomina tylu tych wykonawców. Przepraszam cię, Marcin. Na saksofonie Marcin Nowakowski był. Nie ma go. Chyba się rozpłaczę. Ale na szczęście gra z nami koncerty z Lady Punk, więc ma tam co grać. Okej, okay, teraz dalej ja z ostatniej mojej płyty solowej otwór pod tytułem Znów od początku. Na pewno go nie znacie. Bo skąd macie znać, jak nie macie mojej płyty? Macie? Brawo, super. To cztery osoby, cieszę się. Sobie i powodom by trwać życia zamknięty obieg daje o sobie znać powtarzalną do bólu rolę z przejęciem gram dynamitu dla murów które buduję sam. Zawieram z moim wczoraj ugodę z braku sił. Znów od początku i znów jeszcze raz. W świętym porządku giniemy, by trwać. Gdy przyglądam się światu, czuję też jego wzrok. On nie patrzy dla żartu, ani nie patrzy w bok. Tracę oddech pod presją i rozsądku mi brak. Mam do siebie pretensje, jestem cały ze skarg. Zabieram z moim jutrem o nieagresji pakt. Znów od początku i znów jeszcze raz. W świętym porządku giniemy, by trwać. Znów od początku. Jeszcze raz w świętym porządku giniemy, by trwać.